الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. الله تعالى کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے اس مبارک کتاب کو مکمل پڑھنے کی ان طلب عزیز کو توفیق عطا فرمائی. یہ کتاب ہمارے درس نظامی کی کلیدی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھے بغیر آدمی اصطلاحی طور پر عالم دین قرار نہیں پاتا. چنانچہ جس درجے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اس درجے کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے موقوف علیہ، یعنی جب تک یہ نہیں پڑھو گے تمہیں دورے پڑھنے کا استحقاق حاصل نہیں ہوا. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے طریقے پر جو مدارس چلتے ہیں ان میں یہ کتاب ہر روز 3 گھنٹہ پڑھائی جاتی ہے، سال بھر ہر روز 3 گھنٹہ، تاکہ ہر ہر حدیث پر اچھی طرح نظر ہو جائے اور اس کے معانی اور مفاہیم ذہن نشین ہو جائے، اور یہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ احادیث شریفہ کا یہ مجموعہ ہمارے 2 بڑے بزرگوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے. اس کتاب کی اصل بنیاد ہے مصابیح السنہ، جو محی السنہ حضرت علامہ حسين ابن مسعود البغوي رحمه الله تعالى کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے احادیث صحیحہ کو جمع فرمایا اور دو فصلیں بنائیں۔ فصل اول کے اندر بخاری مسلم کی روایات عنوان کے اعتبار سے جمع فرمائی فقہی ترتیب پر، اور فصل ثانی میں دیگر کتابوں کی روایتوں کو جمع فرمایا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ کتاب تیار ہوئی تو علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور بہت خوش ہیں، اور انہیں یہ دعا دے رہے ہیں کہ احیاک اللہ کما احییت سنتی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح زندگی عطا کرے جیسے تم نے میری سنتوں کو زندگی عطا کی ہے۔ جب یہ خواب لوگوں کو پتہ چلا تو اسی مناسبت سے علامہ بغوی کا لقب پڑ گیا محی السنہ، گویا یہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو یہ لقب عطا کیا۔ انہوں نے جو کام کیا تھا اس میں صرف احادیث کا متن جمع کیا، یعنی شروع یہیں سے ہوتی تھی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر صحابی کا نام ذکر نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے بعد میں علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کتاب میں جو احادیث جمع ہیں ان میں صحابی کا نام بھی ذکر کیا جائے تاکہ مزید برکت حاصل ہو، اور دوسرے یہ کہ جن موضوعات میں کچھ مزید احادیث رہ گئی ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ مصابیح السنہ کے اندر کل روایات تھیں 4434، علامہ تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اس میں 1511 روایتیں مزید بڑھائیں اور ایک الگ سے فصل قائم کی الفصل الثالث، جن میں بقیہ روایتوں کو ہر عنوان کے تحت جمع کر دیا، اور پھر اس مجموعے کا نام رکھا مشکات المصابیح۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے آتے ہیں، اور مشکات کے معنی طاق کے آتے ہیں۔ جب چراغ طاق میں رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، اسی طرح جب یہ کام مزید ہو گیا تو کتاب کی افادیت اور بڑھ گئی، اور اب یہ پورا کتاب کا جو مجموعہ تیار ہوا یہ 5945 احادیث پر مشتمل ہے، اور اس میں مقررات کچھ نہیں ہیں، سندیں بھی ذکر نہیں ہیں، کیونکہ یہ بڑی کتابوں میں خود موجود ہیں۔ احادیث کے اندر سب سے اہم چیز متن حدیث ہوتا ہے، اور وہ سارے متون جتنے بھی ان کے سامنے آئے اور انہوں نے مناسب سمجھا وہ بالترتیب اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں تمام علماء کو اور طلبہ کو کہ مشکات شریف کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھا کریں. یہ بڑا ہی شاندار مجموعہ ہے. صحیحین کی احادیث بھی اس میں ہیں, سنن کی روایات بھی اس میں ہیں, عبادات کی بھی ہیں, اخلاقیات کی بھی ہیں, معاملات کی بھی ہیں, معاشرت کی بھی ہیں. ان کا بھی ترتیب مطالعہ کیا جائے, سمجھ کر پڑھا جائے تو انشاءاللہ علم تازہ رہے گا, مضبوط رہے گا. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات میں لکھا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے خطابات میں اور تقریروں میں مواد حاصل کرنے کے لیے مشکات شریف کو اپنے مطالعے میں رکھا کریں. اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس اصلاح امت کے لیے موجود ہے کہ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ میں جو تاثیر ہو سکتی ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ہرگز وہ اثر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مرتبین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے فیوضات عالیہ سے پوری امت کو برابر مستفیض فرماتا رہے. اختتام کے موقع پر تین روایتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی روایت کا مضمون یہ ہے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب شام کے علاقے میں فتنہ فساد رونما ہو جائے تو اب امت میں کوئی خیر نہیں رہے گی. شام کا جو علاقہ ہے یہ بڑا بابرکت علاقہ ہے. قرآن پاک میں اس علاقے کو کہہ دیا گیا التی بارکنا حولہ, یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور یہاں پر اسلامی حکومتیں بھی قائم رہی ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ جب یہ فتنہ فساد ملک شام کے اندر عام ہو جائے تو امت کے اندر جو خیر تھی وہ باقی نہیں رہے گی. اب یہ واقعہ پیش آ چکا یا آج کل پیش آیا ہوا ہے یا آئندہ زمانے میں پیش آئے گا, اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ بنو امیہ کا جو دور حکومت رہا اور ان کا پایہ تخت دمشق تھا اور انہوں نے اسلامی اقدار کی رعایت نہیں رکھی جس کی وجہ سے وہ ور و تقویٰ اور وہ زہد کی کیفیات جو امت میں پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ باقی نہیں رہی, دنیا داری عام ہو گئی, اس کی طرف اشارہ ہے. تو اگر یہ معنی لیے جائیں تو یہ بات اب سے صدیوں پہلے گزر چکی ہے, اور اگر موجودہ زمانے میں جو فتنہ فساد چل رہا ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بھی امکان سے باہر نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو امت کے اندر انتشار ہے وہ ہر صاحب نظر آدمی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے نزول سے پہلے کے جو واقعات ملک شام میں پیش آئیں گے ان کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، یہ بھی کوئی مستبعد نہیں ہے۔ تو ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جانب کو حتمی طور پر متعین کر دیں، امکانات اس کے بھی ہیں، امکانات اس کے بھی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جس کو اللہ کی مدد حاصل رہے گی، اور دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر مل جائیں اس جماعت کو فنا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، وہ طاقتیں کامیاب نہیں ہو پائیں گی۔ یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن المدینی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ صاحب کتاب نے نقل فرمایا کہ اس سے محدثین مراد ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص طبقہ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ جماعت مراد لی جائے گی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد و نظریات اور ان کے اصولوں پر قائم ہو، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ فقہا ہوں یا علماء ہوں، جو بھی جماعت دین حق پر قائم رہے گی، ثابت قدم رہے گی، وہ اس کی مصداق بن سکتی ہے۔ اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے جس پر ہمارا پورا یقین ہے کہ علماء دیوبند کی جو جماعت ہے وہ موجودہ دور میں اس کی اولین مصداق ہے، جو حق پر قائم ہے، بلا لومت لائم اپنے عقائد، نظریات، اصولوں پر چاہے کوئی کچھ بھی کہے، بدعات کی تردید میں، عقائد باطلہ پر نکیر کرنے میں، دین صافی کو دنیا میں عام کرنے میں جو جماعت پوری دنیا میں صفحے اول میں نظر آتی ہے، وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ اور اس کا تعلق صرف انہی لوگوں سے نہیں ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر رہ کر کے کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک مکتب فکر ہے، یہ ایک وسیع تر جماعت ہے دارالعلوم سے استفادہ کرنے والوں اور ان سے انتساب کرنے والوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جماعت حقہ میں مسلسل تا زندگی شامل رہنے اور دینی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت جو پڑھی گئی اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایک بشارت سنائی ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میری امت سے جو غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، یا جو زبردستی اس سے کوئی غلط کام کرا لیا جائے، اللہ تعالی نے اس کو امت سے معاف کر دیا ہے۔ پہلی امتوں پر پکڑ ہوتی تھی، مواخذہ ہوتا تھا، اللہ نے اس امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا، درگزر کا معاملہ فرمایا، اور نسیان و خطا سے اور اکراہ سے جو غلطی ہو جائے اللہ نے اس کے درگزر کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اور تیسری روایت ہے آخری، فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت كنتم خير أمة أخرجت للناس. تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی امت اجابت جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، ایمان لائے ہیں. فرمایا تم لوگ 70 امتوں میں سے امت کی تکمیل کرنے والے ہو. اکثر محدثین کے نزدیک 70 سے 70 کا عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے، یعنی بہت سی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو تکمیل کی ہے وہ امت محمدیہ کے ذریعے سے کی ہے. اور فرمایا کہ یہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ باعث تکریم ہے اللہ کی نظر میں. لہذا جب سب سے زیادہ اس امت کو خیر عطا کی گئی، امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کرے اور شریعت کے تقاضوں پر چلے، شریعت پر قائم رہے، اپنے باطنی احوال کو بھی درست رکھے، ظاہری حالات کو بھی شریعت کے رنگ میں رنگین کرے، تاکہ امت کے خیر ہونے کا جو نفع ہے وہ عام اور تام ہو سکے. جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، دین پر زندگی، دین ہی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مشکات شریف کا آخری درس.